Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 7 grudnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości już zakończyła pracę nad prezydenckim projektem ustawy o KRS. Teraz pracuje nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziś w Sejmie głosowanie nad konstruktywnym wotum nieufności wobec rządu. To w cieniu rozmów PiSu o rekonstrukcji gabinetu i możliwej zmianie premiera. Świat potępia decyzję prezydenta Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Tylko Izrael ocenia ją pozytywnie. Wszystkie poprawki opozycji odrzucone, a poprawki PiSu przyjęte. Chodzi o Sejmową Komisję Sprawiedliwości i pracę nad prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie. Ostatecznie z projektu ustawy o KRS zostanie wycofany zapis, że kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa mogłyby zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Wcześniej posłowie PO złożyli formalny wniosek o przerwę w posiedzeniu do czwartku. Wskazywali, że w drugim czytaniu kluby złożyły do prezydenckich projektów o KRS oraz o Sądzie Najwyższym łącznie blisko 90 poprawek i posłowie nie zdążyli się z nimi zapoznać. Wniosek poparli posłowie Nowoczesnej. Opozycja usłyszała wtedy, że torpeduje pracę komisji. Szef komisji Stanisław Piotrowicz z PiSu zdecydował o ograniczeniu wystąpień poszczególnych klubów do 5 minut. Co takiego dzieje się w tym tygodniu, że w nocy muszą być procedowane tak ważne ustawy? Pytał przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek, apelując o przekazanie poprawek do zaopiniowania Radzie. Przewodniczący komisji odpowiadał, że obecny etap prac legislacyjnych nie jest już czasem na dyskusję o poszczególnych zapisach projektu. Posłowie zakończyli pół godziny temu pracę nad poprawkami do projektu o KRS. Pracują jeszcze nad poprawkami do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Prawdopodobnie w piątek odbędzie się w Sejmie głosowanie nad dwoma projektami, a potem trafią one na biurko prezydenta. Andrzej Duda zdecyduje, czy je podpisze, czy nie. Dziś na pierwszy ogień w Sejmie debata nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Rozpocznie się ona o 9:00. PO ma długą listę zarzutów, ale na pierwszym miejscu znalazło się, jak mówił lider partii Grzegorz Schetyna już kilka dni temu, zapowiadając wniosek, przyzwolenie władz na mowę nienawiści podczas Marszu Niepodległości zorganizowanego przez narodowców. Ponieważ te obrazy, hańbiące obrazy dla Polski, dla polskiej polityki, dla polskiego rządu, dla polskiego parlamentu, te obrazy zobaczył cały świat. Wszystko to, co godzi w normalne funkcjonowanie państwa, odrzucamy i mówimy o tym bardzo wyraźnie. Tak odpowiadała na ten zarzut premier Beata Szydło. Polski rząd potępił wszelkie i potępia wszelkie przejawy oczywiście antysemityzmu, faszyzmu. Według premier wniosek Platformy o jej odwołanie to, tu cytat, wniosek żałosny, stek bzdur i kłamstw. Szefowa rządu mówiła też w telewizji Trwam, że tu kolejny cytat. Mam wrażenie, że pojawiają się różnego rodzaju siły, lobby, które próbują mieszać się też w naszym wewnętrznym środowisku po to, żeby nie pozwolić na doprowadzenie do końca reform. Za odwołaniem rządu zamierzają głosować PSL i Nowoczesna. Kukiz 15 nie ma jeszcze stanowiska, ale wniosek nie ma szans, pisma w Sejmie większość. Premier może jednak utracić stanowisko decyzją władz Prawa i Sprawiedliwości. Po południu zbiera się Komitet Polityczny Partii Rządzącej. Jak zapowiadała rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, rozmowy będą dotyczyły już dawno zapowiadanej rekonstrukcji rządu. Jak mówiła rzeczniczka, nie jest tajemnicą, że pojawiła się propozycja kandydatury na premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceprezes PiSu Adam Lipiński ocenił wczoraj, że rekonstrukcja rządu powinna być przeprowadzona jeszcze przed świętami. Jego zdaniem naturalnym kandydatem na premiera jest szef Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli jednak Jarosław Kaczyński się nie zdecyduje, to najlepszym kandydatem jest Mateusz Morawiecki. Na razie tylko Izrael chwali decyzję prezydenta Donalda Trumpa o formalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę tego państwa. Krytycznie odnoszą się do niej Europa, ale także arabskie portale internetowe i gazety. Z Dubaju Anna Dudzińska. Emiracki dziennik Gulf News w redakcyjnym komentarzu pyta, skoro Trump się ośmielił, to co my teraz powinniśmy zrobić? Dziennikarze piszą, że Trump odważył się przekroczyć coś, co na Bliskim Wschodzie zawsze było uważane za czerwoną linię, główną przyczynę izraelsko-arabskiego konfliktu. Komentujący wydarzenia w studiu katarskiej telewizji Al Jazeera podkreślali, że prezydent Stanów Zjednoczonych otworzył drzwi do piekła, jeśli nawet konsekwencje tej decyzji zostaną odsunięte w czasie. Telewizja przypomina też, dlaczego Jerozolima jest tak ważna dla Palestyńczyków. To tam znajduje się meczet Al-Aqsa, jedna z najważniejszych świątyń muzułmańskich na świecie, zaraz po Mekce i Medynie. Miejsce ważne również dla wyznawców judaizmu. Emiracki dziennik The National cytuje opinię palestyńskiego polityka Abdullaha, który podkreślił, że dzisiejsza decyzja to najlepsza recepta na ekstremizm, przemoc i Bóg raczy wiedzieć, co jeszcze. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Dziś na północy, wschodzie i w centrum najpierw zachmurzenie duże i słabe opady deszczu lub mrzawki, ale potem większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze najpierw chmury, ale po nich słońce. Temperatura maksymalna od 4-6 stopni na wschodzie do 8 na południowym zachodzie, tylko w dolinach karpackich najwyżej 2 stopnie. Silne podmuchy wiatru na wybrzeżu i wysoko w górach. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. W dzisiejszej audycji znowu same nowości. Ha, Sylwia Nesso, Mika Ton, Loni Dir, przedstawiona mi przez przyjaciółkę Lenę, której bardzo za to dziękuję, Lorenzo Masotto, Bruno Sanfilippo i Slow Meadow. Ale, no przecież, że oczywiście zaczniemy od Maynarda. New Christ. merciful. What of the righteous? What of the charitable? What of the truthful, the dutiful, the decent? On. 13 lat, a tak naprawdę 14 lat będziemy czekać na ten nowy album Perfect Circle, bo on miał się oczywiście ukazać w tym roku, ale przecież wiadomo, że Maynard donikąd się nie spieszy. Zamiast Tula w przyszłym roku na początku, podobno, możemy tylko trzymać kciuki, na początku przyszłego roku ma się ukazać pierwszy od 14 lat, zaraz po Emotive, album Perfect Circle. Ja doczekać oczywiście się nie mogę, jak tylko coś będę wiedzieć więcej, to będę opowiadać więcej. Zapraszam ciepło na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, 12 minut po 12. Adres mailowy bez zmian. Proszę pisać, jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu, a nie ma go na znanym portalu społecznościowym, csm@polskieradio.pl. Dzisiaj, jak mówiłam, będą same nowości. I dużo kobiet będzie śpiewać, więc zanim przejdziemy do śpiewających świeżynek, to oczywiście będziemy sobie przypominać, jak pięknie brzmi Dylan na ostatnim albumie i Lali Puna. I don't sing. I don't sing. I don't sing. I don't sing. I don't sing. I don't sing. Don't sing. I don't sing. Get in touch, you can touch. I know I'm not asking for much. Come over, need to know. You know how to move closer. Get in touch, you can touch. I know I'm not asking for much. Over, I need to know. You know how to move closer. Need to know. You know how to work it out. How to work me out. How to figure out. How to work it out. How to work me out. How to figure it out. Need to know. You know how to work it out. How to work me out. How to figure out. How to work it out. How to work me out. How to figure it out. Contact us, contact us, contact us. Contact us, contact us, contact us. Contact us. You've got to contact us. Contact us, contact us, contact us. Contact us, contact us, contact us. Contact. contact us, contact us. Contact us, contact us, contact us. Contact us. You've got to contact us. Contact us, contact us, contact us. Contact us, contact us, contact us. No i pierwsze meldunki, proszę uprzejmie. Gdańsk, Toruń, Konin, Łowiec, Strzelce Krajeńskie. Nie dojechałam jeszcze do końca. Rzeszów. Widzę, Rzeszów już jest. Z półprzymkniętą powieką. I teraz mi uciekło. Z półprzymkniętą powieką znad skandynawskiego kryminału. Dobry wieczór, smagany wiatrem znad brdy. Piotrek napisał. Pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrowienia oczywiście na Islandię. Oczywiście, że idą. Pozdrowienia do Brnina. Ojej, proszę się meldować na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. To była piękna Lani Puna, wcześniej Dillon, która jeszcze nie zabrzmiała po ciemnej stronie mocy, a zawsze jest ten pierwszy raz. A teraz przepiękny nowy album Sylwianesa. Zaraz za chwilę Mikaton, który poraził mnie. Jest przepiękny nowy album Mikaton. No ale to opowiadać będziemy za chwilę. I hated our plan that before you met me. Who's gonna leave early and so swiftly? Maybe in a fire or crash off a ravine, people would weep out tragic so early. I was gonna die young. Thank you. gotta contend with the living blues. I could have missed it, I never knew. Chain reaction, but you're holding the fuse. I was gonna die young. singing as it's decibels, and all you'll hear a sound, all you'll feel a sound, all you'll be a sound. water, but mostly I'm at sea. Oh, select your me. Can't you see? There's so many rhythms and harmonies, and I'm walking the dog back. It's not like I got hurt or broken or ruined all the way. It's an ache and it shines through me, a swallow in a cage. Oh, slack jaw me. Can't you see? There's so many rhythms and harmonies, and I'm walking the dog back. Is it a sign or just a landmine, nor a feeling roaming free? It's overtaking me. Gonna hold it till it dries up, or pocket it for another day. If it's me, I cannot give up. I'd rather that she stayed. Oh, slack jaw me. Can't you see? There's so many rhythms and harmonies, and I'm walking the dog back. I got all the parts I've wished for. I got everything I need. Sometimes I'm above water, but mostly I'm at sea. Oh, slack jaw me. Can't you see? There's so many rhythms and harmonies, and I'm walking the dog back. Amalia Meth i Nick Sanborn, czyli Sylwian Esso, z drugim studyjnym albumem What Now. Oni są z Północnej Karoliny. Świeże w sumie duo, bo oni razem zaczęli grać w 2012 roku. Warty posłuchania What Now, ich nowy album w całości, wielokrotnie, szczególnie w te deszczowe, mokre, paskudne wieczory i dni, które są w tej chwili. Z drugiej strony pomyślałam dzisiaj i nawet powiedziałam, wolę chyba deszcz od śniegu, bo nie muszę odśnieżać samochodu. Teraz Mika Tone. Mika Tone, jeśli ktoś nie zna, to new jazzowa grupa z Berlina i album The Crack będzie ich piątym studyjnym wydawnictwem pod opieką Sonar Collective. Premiera już jutro, czyli 8 grudnia. What if there's nothing at stake? And all the vows that we take are just words that shouldn't have been said? What if the fire was fake? And all the words that we say, and all the vows that we take, easy to break, 'cause there's nothing at stake. We fell asleep in a fairy tale sleep, didn't wake for 100 years. We said the words, but the words weren't real. Now we woke up like the ashes that glow, fighting the night. Share the last light before they die, like fireflies leading us astray. We've lost our way in the dark. What if the fire was fake? What if there's nothing at stake? Words that shouldn't have been said. What if Caves and Speedway. Swap our dreams for a little peace, we're trading them in for a spark of ease, we're trading our precious skin for what if the fire was fake and all the words that we say and all the vows that we take are easy to break, 'cause there's nothing at stake. What if the fire was fake? What if there's nothing at stake? All the vows that we take are just words that should never say. What if the fire was fake? Black dog howling at the moon. Black dog. You are lonesome just like me. Black dog, why so restless, why so sad? Black dog, all the bad dreams making you mad. Black dog, won't you keep me company? Ah, night. We were out watching the harbor lights when you said you wish you could turn back the time and make it right. So I said, let's try and start it all anew. And we clumsily kissed and then did like lovers do. Just a few steps over the line that parted your world from mine. So sad to leave it all behind, all gone, nothing more to lose but old memories of half-forgotten dreams, all gone, you got nothing to lose but old memories and a bottle full of blues. You lost a lover, I lost a friend. You lost hope, I lost defense. We lost the illusion out of the blue. You lost me, now I lost you. We can't undo the past, just let go, move on. Nothing more to lose but old memories of half-forgotten dreams, all gone, all gone. We got nothing to lose but old memories and a bottle full of blue. Days on a crowded boat, 8 days on the open sea. Sleep under trees, I sleep under the stars. Everyone I knew seems to be dead or behind bars. When I think of the old times, Damascus before the war, I played the bass in a hardcore band. Now it all seems so far. All through the barbed wire, through the cold, through the night and the wind and the rain, I'm alone. Through the pain and the wind and the rain, I still feel whole. A place without fear, a single night's a rest, a meal on the table, and a little warmth at best. My loved ones around me, a heart that doesn't hurt, but all I got is my mother's scarf and a handful of dirt. All through the barbed wire, through the cold, through the night and the wind and the rain, I'm alone. Echo Papa Delta Echo, czyli Szkoła Lotnicza Dęblin, melduje słuchanie. Pozdrawiam ciepło, Zbigniewie, i dziękuję. Dobry wieczór z Rzeszowa, mówi Tomasz. A już tu sprawdzam pozdrowienia za 4 Wrocław, Kraków od Piotra, pozdrowienia z Wałcza od Marka. O Boże, co tu się dzieje dzisiaj? Dobry wieczór z Wrocławia od Andrzeja, słuchamy szczęśliwi z uśmiechem na buzi. Bardzo słusznie. A Rafał napisał, po deszczu ciężko się jeździ na sankach. No trudno, ale jak spadnie deszcz, a później przyjdzie przymrozek, to świetnie się jeździ na łyżwach. Wita też spóźniony Wrocław, który z opisu niebezpiecznie mocno przypomina Reykjavik. A ten opis, już szukam tego opisu, gdzie jest mój opis Reykjaviku przepiękny od Piotra, który właśnie przyszedł. Jest. Dobry wieczór. Pozdro z rozwianego Reykjaviku. Zorzy nie ma, ale też jest dobrze. To od Piotra. Ciepło pozdrawiam. Najwyraźniej cały śnieg po prostu jest bardzo wysoko tam gdzieś, może w Szwecji, czy Lonidir. Do Lonidir od Mikaton teraz przechodzimy. Amikaton, nowy album, trzeba przesłuchać w całości. Jak mówiłam, już jutro premiera The Crack. Taki jest tytuł nowego albumu. Lonnie Deer to pseudonim szwedzkiego artysty, piosenkarza. On też pisze wszystko, a nazywa się przepięknie po szwedzku, czyli Emil Svanhagen. I nowy album zatytułowany jest po prostu Lonnie Deer. These people, when are your friends for? You wished it could help you. You better get used to. We don't sleep much. We're looking for trouble. We saw town sights. I was your lover. Now hold back. When I talk to you, when I'm blacked out, ain't you biased? 'Cause I'm keeping you close to me. I grab your arm to make you hit me. Make it hurt less to even wait here. And he's a madman. He's my trouble. It's not right now. He's my burden. Thank you. knock out from your locker, waiting to hit you. The bright light, the high low, all your sinister wicked roles. Wrong set of colors, kisses, a sunset.